Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 marca, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Przyczyną wybuchu i zawalenia się kamienicy w Poznaniu mogła być próba zatarcia śladów po zabójstwie. To na razie nieoficjalne informacje. Polscy himalaiści kończą wyprawę na K2. Chodzi o bezpieczeństwo uczestników. Rosyjski parlament oskarża władze Stanów Zjednoczonych o ingerencję w wybory prezydenckie. Na początek w serwisie Trójki informacje z Poznania. Jak dowiaduje się polska agencja prasowa, zebrane dotąd dowody wskazują na to, że jedna z osób, której ciało znaleziono w gruzach kamienicy w Poznaniu, mogła zostać zamordowana, a katastrofa mogła być efektem próby zacierania śladów. Informacje te PAP potwierdziła w trzech źródłach. O sprawie poinformował wcześniej portal w polityce.pl. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi poznańska prokuratura. A ofiar wczorajszej katastrofy budowlanej w dzielnicy Dębiec może być więcej. Rano spod gruzów wydobyto ciało piątej osoby. Według służb to może nie być ostateczny bilans. Akcja będzie trwała do skutku. Na miejsce na razie nie wjedzie ciężki sprzęt, zapowiedział po posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego komendant wojewódzkiej straży pożarnej Andrzej Bartkowiak. Dajemy z siebie wszystko i nie zejdziemy z miejsca akcji, dopóki wszystkiego nie sprawdzimy. 5 ofiar śmiertelnych, to prawda. Akcja cały czas trwa. Mam nadzieję, że ta liczba nie ulegnie zmianie, ale nie mogę tego niestety obiecać. 21 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Trwa identyfikacja ofiar śmiertelnych, informuje komendant wojewódzki policji Piotr Mąka. Trwają sekcje zwłok i przed ustaleniem ostatecznym również z bliskimi ofiar nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Nie zawsze w budynku mieszkają osoby, które są zamordowane i tego nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić. Poszkodowani dostaną zasiłki w wysokości 1,5 tysiąca złotych na osobę. Trwa cały czas zbiórka darów i pieniędzy, prowadzi ją Caritas. Część osób przebywa w wynajętym przez miasto hotelu, a władze szukają możliwości, żeby zapewnić im normalne mieszkania. K2 nadal niezdobyty zimą. Po ponad 2 miesiącach kończy się polska wyprawa narodowa na drugi pod względem wysokości szczyt ziemi. Szef ekipy Krzysztof Bielicki mówił w TVP, że wraz z zespołem zdecydowano o przerwaniu ekspedycji. Chodzi o bezpieczeństwo uczestników wyprawy. Wobec braku wielkich szans na to, żeby zaatakować szczyt i niebezpieczeństwo, jakie grozi ewentualnym kolegom, którzy by się odważyli teraz pójść, no musieliśmy taką decyzję podjąć. Pogoda nam skutecznie utrudnia podjęcie jakiejkolwiek akcji. Szanse na zaklimatyzowanie są bardzo małe, a na atak szczytowy ewentualne okno 11 marca jest bardzo krótkie, 2 dni. Nie ma szans, żeby ktoś się zaklimatyzował, szedł do bazy i ponowił atak. W górze jest duże zagrożenie lawinowe. Śnieg zasypał liny poręczowe i zniszczył namioty. Dodajmy, że to była 4. w ogóle, a 3. polska próba wejścia na K2 zimą. Ruszyły wspólne kontrole policji i Straży Ochrony Kolei na przejazdach kolejowo-drogowych. Patrole pracują m.in. w Warszawie, Opolu, Poznaniu i Sanoku. Kierowcy, którzy próbują przejechać przez przejazd mimo zamykających się rogatek, dostają mandaty. Rzecznik Straży Ochrony Kolei Marcin Żywiołek mówi, że obecność służb w okolicach przejść sprawia, że kierowcy z reguły przestrzegają przepisów, ale bywają wyjątki. Zdarza się, że postępują w sposób całkowicie bezmyślny po prostu. Omijają slalomem zamknięte półrogatki lub wjeżdżają na przejazd w momencie, kiedy rogatki opadają. Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych dodaje, że przyczynami wypadków na przejazdach są najczęściej brawura, pośpiech i bezmyślność. Nie każdy kierowca pamięta o tym, że pociąg ma zawsze pierwszeństwo i czasami wydaje im się, że zdążą przejechać, że znak stop nie dotyczy ich. W pierwszych tygodniach tego roku odnotowano ponad 20 wypadków na przejazdach. W styczniu zginęły 2 osoby, 5 zostało rannych. Liczba zdarzeń jest wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Rosja oskarża Stany Zjednoczone o ingerowanie w wybory prezydenckie. Raport na ten temat przedstawiła jedna z parlamentarnych komisji. Wcześniej o to samo Moskwę oskarżał Waszyngton w kontekście kampanii prezydenckiej w 2016 roku. A podobne zarzuty stawiały Rosji także kraje Unii Europejskiej, głównie Niemcy, Francja, Hiszpania i Holandia. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Rosyjska tymczasowa komisja do spraw ochrony suwerenności państwa jako rzekome przykłady amerykańskiej ingerencji w sprawy Rosji podała m.in. wspieranie prób oprotestowywania wyników wyborów, zbieranie informacji o nastrojach społeczno-politycznych w Rosji, finansowanie niezależnych organizacji i opozycyjnych ruchów. W ocenie części rosyjskich komentatorów przygotowywanie raportów na ten temat, a także proponowanie zmian w prawie ograniczających działalność mediów i pozarządowych organizacji to odpowiedź Moskwy na działania zachodnich państw w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych powołano już specjalne zespoły, które zajmują się strategią przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 16.

Prince piosenką z filmu Purple Rain rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy, w której witają Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka i Hirek Wrona. Dziś specjalne oscarowo-filmowo-soulowe wydanie naszego programu, no bo przecież nad ranem rozdano Oscary. Zatem nie traćmy czasu i pierwsza kandydatka do Oscara w tym roku. Life is a teacher, time is a healer, and I'm a believer, like a river wild. Ego's a killer, greed is a monster, but love is stronger, stronger than them all. Who act like in hell, I don't wanna fight. No lines in the sand, I'm on your side. Invisible, no color lines. It's time we put our differences aside. Time tells no lies. It keeps changing and ticking and moving, then passes by. But if you're lucky, it will be kind, like a river flowing through time. Like a river, let it wash it clean. Like a river going upstream. Like a river cutting through a rock. Like a river, 'cause it never gives up. So full of life, liquid like time, let it wash away the pain from yesterday. Love is the answer, hate is a cancer, hope of forgiveness, it waters the soul. Our blood is red, we're not so different, 'cause underneath our skin we're identical. White back in hand, not gonna fight. No lines in the sand, I'm on your side. Invisible, no color line. Oh, it's time we put our, oh, put our differences aside. We know wrong from right. Mary J. Blige i Mighty River. ścieżka dźwiękowa, piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Mudbound. Jeśli Państwo mają swoje własne zdanie na temat tego, co wydarzyło się na Oscarach, muzycznie oczywiście, w tym roku, to zapraszam czarnypolskieradio.pl. czarnypolskieradio.pl to adres kontaktowy do nas. Teraz kolejna kandydatka, która również nie dostała w tym roku Oscara. Andra Day. You can have all the money in your hands, all the possessions anyone can ever have, but it's all worthless treasure. True worth is only measured not by what you got, but what you got in your heart. You can have everything, but what does it proud of who's looking back at you. Define the life you're living, not by what you take but what you're giving. And if you bet on love, there's no way you'll ever lose. Take a stand, make a stand for what's right. It's always worth, always worth the fight. It all means nothing, yeah, and if you don't stand up for something, you can't just talk the talk. You got to walk that walk. Yes, you do. It all means nothing, yeah, and if you don't stand up for something. And I stand up for you. Self-respect, dignity. If that's all you got, then you got all you need. And without that, you don't have a thing. Oh, no, no. Rise up, love, lift your hands. Stand with you, cause I understand. Ain't here to judge, just to take a stand. The greater plan's the creator's plan. Let's all rise like the day began. Reach out in touch with the savior's hand. On rock we stand like his native land. Let the ways of love be the ways of man. It all means nothing, oh, if you don't stand. Pięknie zaśpiewała Andra Day, natomiast ten rap, taki bardzo krótki, należał do Komona, który zresztą w dzisiejszej audycji się pojawi. A piosenka pochodziła z filmu Marshall i była również nominowana do Oscara w tym roku. A teraz, panie i panowie, zwycięzcą jest Miguel i Natalia Lafourcade. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me. Don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way Te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Recuérdame. Si sola crees estar, recuérdame. Y mi cantar te irá a abrazar. Yo contigo siempre voy. Recuérdame. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never. Soon be gone, remember me, and let the love we have live on, and know that I'm with you the only way that I can be. So until you're in my arms again, remember me. Remember me. Było takie danie wieloskładnikowe, można powiedzieć, czyli trochę soulu, trochę popu, trochę muzyki meksykańskiej, no bo Natalia Lafourcade to wielka gwiazda właśnie w Meksyku. Miguel, no i dostaliśmy piosenkę, która pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Coco i otrzymała w tym roku Oscara. Teraz chciałbym przypomnieć kilka utworów z różnych ścieżek dźwiękowych, z różnych okresów, natomiast rozpocznę tę część audycji utworem, który został nagrodzony Oscarem 3 lata temu. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. To the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the league of justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory. Oh, ścieżka do filmu Selma, 2015 rok, Common i John Legend, Glory. Ta piosenka została nagrodzona Oscarem właśnie 3 lata temu. Teraz utwór, którym wystąpi, no, chyba ze 20 wspaniałych wokalistek cudownych, które sukcesy odnosiły w latach 90., a wiele z nich śpiewa i nagrywa bardzo dobrze sprzedawane płyty do dzisiaj. Story has never been told. Ladies, you got to demand what you want, and what we want is respect, right? Yo, this sit up on the track, I also have to deal with it, right? Freedom every time for the sisters. Check this. Watch this. Now here we go now. Listen, if I'm poom poom rule, I be the ruler like Slick Rick. Get with this quick witted, the Adidas wearing shit. Papa got a brand new bag. Mama got a brand new Jag. Go tag. I ain't no old hag. Nah, I represent not only in the kitchen, in the bedroom, but also in the boardroom. So give me more room. Deny my opportunity. You in jeopardy. Yo, yo, set me free. Don't hinder me. Let me be. I'm fighting for freedom. I got the heat in case you need them. Straight soldier. Ain't nobody told ya. Hold up on them lies. I know your games and your plans. Do whatever you can to oppress the man. But when it's time to drop the bar, bring the funk in the soul. You say you never met a sister so strong. You're wrong now. How can we be free? It takes you and it takes me to blend together in harmony and peace and love and all of the above. Sisters coming together representing one love. No disrespect, but we gotta get it together. No matter what's the weather, sisters gotta stick together. And sisters be strong, don't let them steer you wrong. Hold on, cause sisters got it going on, yeah. Spray your mind on your soul. Don't make no guys come take control. Because you're young and you play the role. And out the story has never Whoever been told. Whoever said these are the things that you can do and the things you ain't supposed to. So am I further when I think I'm getting closer? That's when I tend to think of Rosa. I once had took a seat to make a stand, but now I'm standing. We've gotten more demands and they never thought in planning that a wish for us to sit would be a doser. This fucking roller coaster. Whether tradition or religion, why you question my decision? Why you spend up all your time trying to get into my mind? Why everybody and they mama got to add to all my drama? Mad drama, hell if I'ma keep my dominating feministic hell creating crazy, sexy, cool black ass in the palms of your player hater stance. My only chance of being free is to fly within me, and it's illegal to kill a fucking eagle. A bird is never more important than my people. I guess we didn't need him, so I took away his freedom. Because free your mind and your soul. Now make no guys come take control. Because you're young and you play the role. And out that story has never been told. My spiritual awareness leads me to believe that your doubt in the sisters could come with the peace. We've been together since I created water. The African daughter celebration is in order. Pop the cork and give a champagne to the stork that brought the light to my mama in New York. African, I come again and again. You kick me down, I get back up, I'm coming back in multiples of ten. You know where I come from. Sprung from the belly of the beast, used to speak African tongue. So I showed her, next one bolder. Sprung the devil over my shoulder. I'm getting over, cause I'm bolder than the next. I'm enlightening, cause I speak the real truth from the text. Who's next to flex with this S-I-S-T-E-R? The sun, the moon, the crescent, the star. Wanna see how open you are. Free your mind and your soul. Now make no guys come take control. Cause you're young and you play the role. But right, I know you are gonna make them know. Come and take a walk with me. Closer walk with thee. See what only I can see. Nobody knows the trouble I've seen. So it's back to the womb of everlasting life and truth. Let the heaven of a system embrace you. And praise the mother gods. Come into the light, let it shine. Blackness is fire. The blackness of your skin. The blackness of your mind. I am who I am, and that's who I be. And I don't give a damn if your eyes can't see. If you can't see what I can't see, that you're blind, baby. I'm a woman who's black. So back up, cause it's on. I'ma tell you strong what's wrong with the world that we're living on. It ain't who you know. It ain't what you drive. It's about how you feel about yourself on the inside. Self-esteem is low, and they call you a hoe. Then you think you's a hoe, but that ain't what the Lord God made you to be. I need you to see, you're black and you're free. Free your mind and your soul. Now make no guys come take control. Because you're young and now you play the role. And out that story has never been told. Free your mind and your soul. Now make no guys come take control. Because you're young and now you play the role. W chórze wokalistek, które zaśpiewały w tym utworze skomponowanym przez Michel Ndegeo Cello, pojawiły się m.in. Aaliyah, Felicia Adams, MC Light, Amel Larrieux, Black Girl, Mary J. Blige, Tanya Blount, Brownstone, Changing Faces, Tyler Collins, Dia Davenport, Eve, Image, Unwalk, Female, For Real, Penny Ford, Lala Hathaway, Jay, Jamaica, Jesse Fatnatis, Queen Latifah, Billy Lawrence, Joy, Milra, Miss Jones, Monika, oczywiście Michelle Ndegeo Cello, Nefertiti, Patra, Pebbles, Pure Soul, Brenda Russell, SWV, Sunlet Peppa, Shante Savage, TLC, Terry and Monica, Crystal Waters, Karen Wheeler i to tylko te najważniejsze, Jeanne jeszcze na przykład, żeby alfabetycznie podać kolejność. Naprawdę wielki chór wspaniałych wokalistek zaśpiewał tytułowy temat do filmu Panther. Teraz dwie uwagi na temat funky. Otóż wiedzą Państwo doskonale już, że jeden z praojców funky, czyli George Clinton, pojawi się w tym roku w Lublinie i za tydzień o tym sobie porozmawiamy na pewno w audycji Soul Muzyka Duszy. I jeszcze dziękuję bardzo za list panu Karolowi. Mam prośbę, czy umiałby pan zasugerować jakieś wytwórnie specjalizujące się w wydawaniu muzyki funk? Bardzo proszę, przyjazd George'a Clintona to chyba dobry moment do tego, żeby o takich wytwórniach porozmawiać. Zatem zapraszam niezwykle serdecznie za tydzień, a my wracamy do muzyki filmowej.

Fragment ścieżki dźwiękowej do filmu The Get Down, jednego z najlepszych muzycznych seriali wszechczasów. Bardzo świeżego, 3 lata temu chyba rozpoczął się ten serial i był jeszcze drugi sezon, trzeciego już podobno nie będzie. Leon Bridges zaśpiewał. A teraz, proszę Państwa, sięgamy po płytę, która ukazała się 27 lat temu. Głos należał do Johna Lee Hookera, on też grał na gitarze, na trąbce sam Miles Davis, a oprócz tej dwójki Taj Mahal, Roy Rogers, Tim Drummond, Earl Palmer, Brantford Ellis, a całą muzykę skomponował Jack Nitzsche. Erotyczny thriller z 1999 roku, The Hotspot, i znakomita ścieżka dźwiękowa. of never die. As people don't make the world go round like they used to, but I know. Cadillac Records został wyprodukowany przez Beyoncé Knowles. Oczywiście na ścieżce dźwiękowej nie mogło zabraknąć jej siostry Solange. Wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I have to fall. Bowded Rocket, albo polski tytuł Radio na Fali. Dusty Springfield, przepiękna królowa soulu białego. A teraz do zakończenia Bad Girls i Donna Summer, ścieżka dźwiękowa do filmu Dzięki Bogu Już Piątek. Za uwagę dziękują Good Girls, czyli Agnieszka Łukasiewicz i Ola Budka, oraz Bad Boy Hirek Wronę. Just like